مانا دارا او ادرائی گئی موزا نو ادول مانا خونو دا اصل کی حضرشی رحمہ اللہ ویلی دی دا فیل وید دی مثال دا وید دی مثال دا وید دی او دا مصدر مثال اغیر پڑی دے نو پڑے کہ کم خوراکا دی ناغا فا غیزی نو دا دی اقام یقیم و اضافت چی دا صلات تو کی نو مانا دا و یقیمون صلاتا او ادرائی دا دی موز نو دا موز سر ادرون سری دا موز رواج دے دا موز پابندی دا لکا دا فیل دے یو فیل دے چی نسبت دیا یو چاہتا ہوشی نی یو ماناوی او چی نسبت دی بل چاہتا ہوشی نو بلا مانای لکا قام زیدون قام زیدون نمانا زید ادری دا نو سند ادری دا بس پتوا کیوں ماند ادری دا او قامتی سوک بازار ادری دا نو بازار سنگ ادری دا مطلب دا دا بازار رواج شو دا بازار شورت شو دا شان جا دے دو زید را دے نو سنگ قدمون اغسطل اغسطل نو راورا سیدو نو جا دے دو مشیت بالاقدام یعنی پسپورا روانو او جا البرد یخنی رالا نو سنگ رالا حضرشی رحمه اللہ وری سواد کیون ملکان ترالا در گئی دا سی یوش پہ ملکان کی اکبلا در گئی کی نو مردان کی نجوری رالا دا مانا خونہ دا کن نا جا البرد و جا ربکا والملک صوفن صوفن نا دا جا ربکا دا جا نسبت رب دا شویرے نو دا مانا پا نسبت سر فائل تبدلی گیا نو درشانی دلتم مانا صدا ویقیمون صلاتا اپا بندی کئی دی پا مزبان دی مانا دموز داری رواج کئی دموز شہرت کئی سنگ دموز رواج کئی مانا پخپل باندی کئی نو پخپل اولاد باندی کئی زوگو رسول مریم بیان حضرت اسماعیل علیہ السلام واذکر فی الکتاب اسماعیل انہو کانا صادق الوعد وکانا رسول النبی آیت گورت انز پندوس بیان اسماعیل علیہ السلام ورپسی آیت چوئی وکانا یعمر اہلہ بالصلاة والزکاة وکانا عند ربہ مرضیا اللہ سن سورت دیش پارا سن سپارا دا وکان یامر اہلہ او دا اسماعیل علیہ السلام چه حکم بے کوا حل خلتا بسولا تی پا مزواندی وزکاہ او پا زکاہ ورکول واندی وکان عند ربیہ مرضیا او دے درب سارا مرضیا پسند کرے شویا نو یامر اہلہ بسولا دا اقامت دا مزدے گدی پسی سورت گورا سورہ طہٰ سورہ طہٰ آیت گورا یوسل جو درشم وامر اہلک بالصلاتی واصبر علیہا لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوا او حکم کو اہل بلتا بِالصَّلَاةِ بَمُزْبَانِ وَاسْتَبِرَ عَلَيْهَا اَوْقُلَمْ قِلَقُ دْرِيقَ بَدِيوَانِيَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقَ مُنْغَ نَقْوَالُ تَعْنَا رِزْقَ نَحْنُ نَرْزُقُكَ مُنْغَ رِزْقَ دَرْكَوْ تَعْتَا وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى او بہتر انجام لپارا دا پرزگارو دے نوام رحلکا دی سوالات حدیث پاک کی مرازی دا اللہ پیغمبر وی مروسی بیانو بولو معصومان اللہ حکم کوئی دموز کلچی آغاز ہوں کالو شیعہ او وحی بی فموز قضا کولو اندی کلچی آغاز اللہ سو کالو شیعہ گئے وحچ موز نکیہ ويقيمون صلاة او پابندی کوي په مزبانی حضرت شیر رحم الله بدل کوي یوه ما یو دوسو دی شیدو کې یو رنل تلارم میرالوی خوښ وچرالی نیما ولی وی یره دی هغه پاچا ګل غیر متعلق شه نیما ښا وی دی چې هغه خبرې کول چې امرالی نو یاله دې دې کې نیما ولوی چاله یاله والا الله وی واقعی الصلاۃ چې اوس کې نو هغه خان وینه نه دی دا اگلی خبری دے دا گرم خلاسی گئے میں نے چاہے والا سوچ رو دے دے دگا اچھی مقالب سی نالا با اندگا کو چاہے بس تو امام علاوی اللہ دگا وئی کی واقعی مصولات چاہے اس کے وی اگوی دا لا چاہوے گی وی مائی دا مانا دا کرنے وی اگوی چی یقیمون صولات خمانا ادرون لی مون چی ادرائی گئی مون اقام یقیم مانا ادرون ایمائی تو چیدا مانا چیئے ندا چاوی جلالے نویلے ایمائی نا تکلیف ہوا نا دیتا ہے کلا مانا بچے ملوی بس جیدی چا خبرانا مانی بیا خوچی تو سوائے نبسا صحیح ویقیمون صلاتا او پابندی کئی دی پا مجباندے ومیم او دا آغماننا رزقناہم چوار کرے مونگا دیتا ایون فرقونا لگئی ہے پلار دا اللہ کیا دا من دا پار دا تبعیل دیا ومیم او باد دا آغا مالنا یعنی تولنا او باد دا آغا مالنا رزقناہم چورکڑے مونگا دیتا دا رزقناہم مانا کئی اعطویناہم چورکڑے مونگا دیتا دیتا دا رزقناہم خفل مانا دا چخرولے مون پا دیوان دیا و اشارہ را دیتا چی دے دزان سیوا کئی لکد در رزق دے تو دے داغین سشیل ری کئی ادا اللہ لارک ور کئی مطلب دا فقیر سوال اکو او ددمخی لیو روڑی پرتا دا او بس دا دیوان دیرے مڑی کیا میشہ ور خورینو دے اولا گیر داغین لگا مورگا کٹ را آئے ماشوم لور کچی ورک دا دی فقیر تا ورکا ناغ اخپل رزق نیسی سا جدا کرا نوار اکلا نو امیل ما رزقناهم او داغ ماننا رزقناهم چی ورکر مونگا رئیتا یعنی آغا دو در رزق دے ددن سیوان دے دے داغون سی جدا کئی او یونو سی کون لگئی ہے پلار دا اللہ کیا او یو دا منجوان خبری کہ سرے درگاہ لچلوے نحل تنے سشیر آوڑے نو یہاں داوالا ادا پس خوردہ دا بلکہ سوئے ادا خوردہ دا پس خوردہ نوئی و ادا خوردہ دا نو خوردہ سی غد اس مفہول دا فارسائی کی خوردہ مانا پڑھلے شوے شیرے نو چی اکوڑے شی آگا خود یا اغیر خلق گندگی وئی نو دے وئی دا دا دا جی بول دی دا اکورا دا خورده دا نرازت نا هم مانا چه ورکری دی مونگا دیتا دانا چه خرولی دی مونگا دیوان دی داوینه لگئی داوینه نلگی او اگا غلط تکه ولا خیله خورده ولا ویل نگواری پس خورده ولا ویل گواری مطلب دا چه خوالا مسیواشوی دا تینا نو دیدانو ایجی دا پس خورده دا وی دا خورده دا وَمِمَّا وَذَاغَ مَانْنَا چُوَرْكَرِمْگَ غَيْتَا رَضَقْنَاهُمْ مَانَا كَيْ آَسَيْنَاهُمْ چُوَرْكَرِمْگَ غَيْتَا يُنْحِقُونَ لَگَيْهَ پَلَارْدَ اللَّهِ چِ مَانَا دَذَانَّ سِوَا كَيْ سُورَ بَقَرَوْ بُورَ آیَتُ بُورَ دو سوَا نُلَّسُن دَایَتُ رُسْلَيْتَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ قُلِ وَيَسْأَلُونَكَ وَتَقُوسَ يَيْسَانَا مَاذَا يُنْهِقُونَ جِسَشَهُ لَقَيْدَيَّا يَرَى سُولَكَوْ نُقُلْ وَاِذَا اللَّهَ پَغَمْبَرَ عَلَى هُوَا رضان میں زیادتی کئی زیادتی لگوئی رضان میں زیادتی کئی لکو مما رزقناہم ینفقون اشارت دا دیتا چی خیر دیکن لگ زان تنکا از اللہ لارا کی ورکا اگر چی کم خالص تا رزق دے داغی نلگ سلرکا از اللہ لارا کی ورکا نو العفو رضان میں زیادتی کئی والذین دا مخ کی صفات دا مومنانو دا دی امت والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک دام بیان دا صفات دا مومنانو دے و خاص کر دا صفات دے دا اہل کتابو دا غصی اہل کتابو چا غی فمحب كتاب نوان من ايمان وذي كتاب من ايمان رو الله والذين او فردقار وكسان دي يؤمنون كيمان راري بما پاو كتاب اني انزل اليك كرالي قلشوه تاتا وما يعني قرآن كريم من ايمان راري وما او پاو كتاب نوان من ايمان راري انزل من قبل چرائی بلی شیری مخکستانا ستانا چی مخکی کم کتابون راغلی دی تورات دے انجیل دے زبور دے نفاریوان دیمان راڑی یعنی اغا مومنان دو اہل کتابو زبورا اللہ غزاد دے دو دے اہل کتابو صفت اغیم کرے پخبل کتاب کیا آغا اہل کتاب چی اغا لائد دو صفت ہوا او کم چی لائف دا صفات نون دا غی صفات نا بکرے بلکہ دا غی بدویلی دیا لکا سورہ بکرہ کی بہتا دا غی دا بدو بیان باش سورہ آل ایمان کی وراشی سورہ مائدہ کی وراشی سورہ توبہ کی وراشی سورہ ممتحنہ حشر او صف کی وراشی نو اللہ غزاد دے دغا اہلی کتابو داغی صفتیم کردے خپل کتاب کی زوگورا سورہی بطری اخیر گورا آیت گورا یو سل بلکی یو کم و سوا سورہ بقرہ اخر میں آیت گورا سورہ بقرہ نا سورہ آل عمران گورا من سورہ آل عمران اخر میں آیات گورا آخر سورہ آل عمران وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ او یقیناً باید اہل کتابون اللہ من خام خواب سوگی چی ایمان داری پا اللہ وما او پا کتابان یوندر ایلیکم جرالی گل شرح تاسو تا وما او پا کتابون وان ایمان داری اندر ایلیہم جرالی گل شرح تا خاشعین اللہ آج دکا ان کی بھی خاص اللہ تا یرید ان کی دا اللہ نا نور کئی پایا تم اللہ بندی سمن کئی دنیا چل گرا اولا ایک دل کسان لہم اجرہم دپار ادئی بھائی اجر و ثواب دے عند ربہم درو پر سرا یقینا اللہ سریع الحساب دیر در حساب والا ویا درشان نور آیا تم کی اللہ دئی سیواد کرے سب چیز سیواد لائق بھی وما او پا کتاب نوانی مانگاری ان دلا چرائی گلی شیری من قبلک مخکستانا اللہ رغاد دے چیری خل کتاب دے اللہ بیان کرے دی چی اللہ تا نمخ کی کم پیغمبران رالی گلی دی یا کتاب نے رالی گلی دی نپاغی بانی دا ایمان رالی یا زو دورا آغا خلق چی اغای ایمان رالی فخبل کتاب باندی اخبل پیغمبر باندی بل کتاب و بل پیغمبر اغنمانی یا اللہ وی دا خلق کافر دی فَذَلِكَ الْبَارِي وَالْمُخْبُرَا إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا اللہ وی یقیننا کسان سکوہر کیپا اللہ کو پیغمبران رضی اللہ وانگی ایرادہ لئی تاکہ فرق کی پنیند اللہ اور پیغمبران رضی اللہ کی سنگا ویقولون اوائی دی ایمان دارو موپا باد باندی او کوہر کو موپا باد باندی منگا یو قرآن منو حدیث لسا جاتے او یادا مطلب دیا چنو منو بباغ ونکور بباغ منگا پل کتاب منو ابل نہ منو پل پیغمبر منو ابل نہ منو ویریدونا یاد لری ان یتخذو دا چونی سی بین ذالک سبیلا فمیند دی کلار اللہ وی اولائک دغ کسان هم الکافرون حقا هم دیدی کافران پر اشتیا باندی وآتبنا للکافرین عذابا مہینا او تیار کرے منگا دپار کافر عذاب پکوئی نو والذین آواز کسان چیمان داری پا کتاب باندی چرانے گلے شرطا تا قرآن کری وما او پا کتاب باندی ایمان داری ان گلے چرانے گلے شیری من قبلک مخکستانا نو دا صفت دچا دا مومنان ہوا و بالآخرتی حکو رد قیامت باندھی ہم دئی یؤمنون ایمان راڑیا نتین ذکر کل یو یؤمنون بالغیب دویم یقیمون الصلاۃ دویم ومما رزقناهم ينفقون او سلورم والذین یؤمنون بما انزل الیکم وما انزل من قبلک او قنظم و بالآخرت هم یوقنون دا قنظتی بطنے دیا او قورت آخرت واندی هم دی یوقنون یقین کئی ایمان راڑیا یعنی رد قیامت منیا کا جانے والا کی دنا دوائی و بالآخرت اپنبوت رستانی واندیا اپنبوت رستانی واندی مطلب دا انسان لپکی رہتی رہتی ومما يخلع وبالآخرة أغمانا كي أو فنبوة رستاني واندي هم دي يوكنون يكين كي جواب دائر أغمانا غلط را لك آخرة شرطم سيود نبوة نظر آغل آخرة صفت دار راغل ري دا قيامت راغل ري آخرة جرت سيود نبوة نظر آغل لوگو رسول عنکبوت یو کم درشم سورت دے آیت گورا سلوش پہ تو سورے لوگو رسول سے سورے نخری آیت گورا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ. سورہ عنکبوت جسم چون سرد ہاو صحیح. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُ وَلَعِبُ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. سورہ عنکبوت آخر رکوع سلوس کی آیت دے. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اونے گا جند دنیا إِلَّا لَهُ وَلَعِبُ مگر غفلت ضرورِ اولادی دی آبچی دی اولادی دی. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ او یقیناً کور دا آخیرت نتاولی دا آخیرت سیبت دار را گلے دے دار موصول آخیرتی سیبت ندا سیبت دا آخیرت را گلے دے احمد قیامت را گلے دے اسیبت نبوت میں را گلے نو بالآخرت دی او کو رض قیامت بانگی اہم گئی یوقینون یقین کیا لیکن بزی بطنی ذکر کل ہر شے پی جندیشی پخپل صفات باندی ہر شے پی جندیشی پس سارا پخپل صفات باندی دا سیبتنا دا مومن دیا دے قیامت مانی جنت مانی دوزخ مانی دا شانی مثال عذاب قبر مانی سوال جواب مانی دا ٹول دا غیبون دیا دے دا منی چل اللہ با قیامت قائم آئی اللہ با حساب کتاب گئی ٹول دا اعمال با کی گیا دا دا پرہیزگار دا غسی بطن آئی موز باندے پابند مال لگئی دا اللہ پلا رکھی کتابوں باندے ایمان دے رد قیامت منی یا دا شانی تو گورا یو سو صفات دا مومنانو دیو پارا جی تو مومن اپی جانے چھ مومن چالا وی او قرآن کریم دا آئینہ دا نتو دی سیواتو لگورا بردی چھ خپل مخبورا نفتر تولگی چھ زمومن ما او کنا زمومن نیم یا زمومن ما نصوران دازا چھ مومن ما روگو رسول ای بقرا آیت گورا دو سوا یوش پیتو دو سوا یوش پیتو دو سوا دوش پیتو اللہ وی مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئت حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. تاخ مثال دے مال لگول بلا اللہ کی چدے مال لگئی نو اللہ با دمرا بدلی ورکئی یو پو سوا یو بسوار لسوا موسوئی اللہ دینا کسان ينفقون چلا گئی اموالهم ارنفل فی سبیل اللہ فلال اللہ کیا ثم اللہ یتبعونا بیانور پسی کئی ما فاغس بس انفقو چلا گولی گئی من انضباطنا ولا اذان او نبذر دیا لهم اجرهم لپار اردئی بئی اجر ثواب دئی عند ربهم رب سرا اون بھائی شیر بدئی وانی ولا ہم یحزنون اون بدئی غم جنشیا متبورا دا سی ود دا مومنانو دا اللہ لارک مال لگئی بیاور پسیز باطنی نکئی باطن عدیل ہوئی چی گورا منیم نکن سنگا سالی رکی دو نزولا جیر ما گرمی جانی می دل آواز استیلی او دوچان می دل آواز استیلی جرازی میں دلواب استی دی بس فادر میں دلواب استی نو منیمنا ندیل ہوئی سشت باسنا سم ملائک جیونا بیانور پسی کئی ما پاو سبس ان بکوچ لگولی دی من نزباتنا ولا اذن او نبدر دیا کلوی یا رفض من پا تکلو بانی لویشی نوز دمون دشمنو گردی دی او سر فعلا نبازی لهم اجرهم اللہ وید دید پارا بی اجر دی عند ربیهم در رب خبال سرا انو بای چه رب دی باندی ولا هم یحزنون او نو بدی غم دن شیا در سوره بقره دوی مزی پارا گورا آیت گورا یوصل واو یا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ليس البر ندني كذر بدا تولوا وجوهكم شعر ويرار ويتاسو مكون أخبر قبل المشرق والمغرب ترود مشرق والمغرب تا تبس تشم دونو لدي ضرور كري حضرشي رحمه الله بري سب سیت سی خورت نیچی نگا رہن میں دی شیخ جوڑ کرے دے بس کو جوڑی کیوں بھی نہیں نو بلکار بھی نشتا دے بس جوڑی برائی کیا ہو سب کے عقیدہ دے شرک دا عمل اگر ایران دے دے بدعات ہو دے بس جوڑی کیوں بھی نہیں اسے والا فرق بات پرائیں گی در کی نہیں اس انجا کے او دس کے ناگ بری رخبلی اقیدی ادا مال اصلاحو کا خالص دگا سوترا پختو دے لیس البر ندنی کی صرف دا تولو وجوہکم مخل تر مشرق مغرب تا ولا چنل بر لیکن خاوند نی کئی دے مطلب کا سر شان نیک مجوڑی کا داسی نیک جوڑشا لیکن خاوند نی کئی دے منا رسو آمن باللہ چیمان رو پالا بانی والیوم الاخر او پورد رستان آئی والملائکہ او تو فرشتو والکتاب او پا کتابون والنبین او پا انبیاء او باندیا وآت المال او ورکی مال علا حبیه سرد محبت دی مال سر زدل قربا خلوح بلوانو تا والیتام او یتیمانانو تا والمساکین او مسکینانو تا وابن سبیل او مسافرو تا والسائلین او سوال کو ان کو لا پجندہ اللہ کی وفر عقاب او پاسا دولو سدن خلق کی دبیلی نیونا و اقام الصلاة او پابندی کئی پمز و آتا الزکاة اور کئی زکاة مخی و آتا المال او سوی و آتا الزکاة ان اللہ سو نفلی صدقات ان کئی او وجودی فردی صدقات کی زکاة جدام اور کئی والموفون بعهدهم او پورا والے کہ ان کی بوادو بلوانی اضاحت ہر کلچ وعدو کی جائی والصابرین فی البعصاء والضراء او سی وقت مذر دا صبر کہ ان کو فی البعصاء فتگیو دا مال کی والضراء او بتگیو دا بدن کی وحین البعص او تو وقت جنگ کیا مطلب دا بیمار دے نو اللہ لارا کی مان لگیا کہ حالت جم دے نو صبر دے نو دا شانی کہ غریب تنگی دا دا مال تنگی دا یا دا بدن ناچاری دا نو ان دے صبر کیا اولائک الذین صدقوا دا نا چلو کنی پسر درد دے نو جوڑے دے وئی یہ رمی کول شمنا نو وائلا والصابرین بالباساء والضراء ذلی سمجھ لو دے وحین الباس او کو وقت جنگ کیا چی جنگ کی خویا دے درنگ لے وحی کی گیا او اس کو لاب وحی کی دل بکنیش ترے اس خویا گی او اید بدن داری او سکیلون ملاوش بدن طول جتا ختم شی. اولائک الذین صدقوا دا دی آغا کسان کی رشتی نیدی و اولائک او دا کسان هم المتقون هدل للمتقین هم المتقون و اولائک او دا کسان ہم دیدی پریدگار نتا پریدگار پی جنید زان لو سبورا کہ دا صفات تا کشتا ہو کنا نک دا وی ندا اللہ شکر ادا کا تو پریدگار ہو سی مومن او کدانی ندا غم رضان کمزور مومن اگانا سنگ ایمان دا اللہ پا توحید شتا ہو کنا ندا دیر ویشتا دے دیر سرادی جدا کلمہ وی ہوا ہم مشرکون سرادی نشد کی علمی دوشانی ورشتی کتابون انبیاء مال ورکی نکم مال ورکی آگا مال کیا آگا غیر محبوب دے غیر محبوب مال دے دوڑای شویدن آگا ورکی دیگانی پخکر دے آن آگا نن غرم ورکی اختلے ہوئی نخوری ویر لکھونی وکم ہونی پکر آگا لے رہے ناگا پل ورکی دوشانی چھے جامی دری شوی دی آن دوڑای آگا پل ورکی نو جی کم شے اگا پیکار ہے نو جوڑی دے اگا پل لور کئی وی دانا نسکی جوڑی او تا خطول انو سب میدانی وقت پسی من ڈوالا خوی بیدے در خدای پناہ میں دیشی در خدای پناہ میں دیشی نو مالدہ دا کم چی دلو دو سوا تو او دل اکس پخان را جن آگا بیا در خدای دنائی و آت المالا ورکی مال سرد محبت دنائی مال سرا محبوب مال ورکا لکا لن تنالو البرا کی دا صحابی خبر بہتا کون چی صحابی آگر دا اللہ پیغمبر پہوی اللہ دا شانی ویلی دی امال از ماب ومال کی محبوب مال اگر کی رحاب آگ دیا دا والا او دا تفسیم کا دا اللہ پیغمبر ورکا وی فخفل فلوان کی تفسیم کا ناغا اگر محبوب مال آگے ورکرے دی پل پلوان لے ورکا یتیمان لے ورکا مسکینان ہوتے ورکا مسافر ہوتے ورکا سوکھ راگلے از جماعت پار دن چند کئی یرد مو مرکز جوڑی تھی آگے پارا چندرا کئی دے وہی یہ خدائی نے نکلا تھی بس ہر وہ اخباری ہر وہ اخباری وہ سائلینا او سوال کو ان کو لا دین ڈالا کیا دلا شانی ہوا پھر وہ قوم افضاد افضاد اولو ستونو دو خلقو کی دو بیدی نئیونا چرتا دی مال لگو لگیز پارا چوارو کہو عالم راولم اغا بیانو کیا چلی خلقو عقیدی دی شرکیات دی چلی خلقو اعمال دی بدعاتو دیا چلو دی اصلاح دا قائدو دا اعمالو شی رچتا خودید پارا فکر منشا بیا پندوز باندی پابند زکاة باندی پابند وادی باندی پابند دا اللہ پا دین ماندی صبر کول او اتنا اللہ وی اولائک اللذین صدقو دا کسان دای گریشتینی و اولائک هم المتقون او دا کسان ام دایلی پرگار دا سشده صفات دید مومنانو و زا دا شانی صفات دا مومنانو بورا زا سورہ دہر بورا سورہ دہر سورہ دہر مومنان صفات آیت پنجمنا ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا نو دی مومنان صفت اتم نہم لسم آیت گورا ویطعمون الطعام اور کئی خوراک علی حبه سرد محبت نبی خوراک سرا یا سرد محبت نبی ورکر سرا چالے ورکی مسکینا مسکین تا و یتیمن و یتیم تا و اسیرا و قیدیتا اللہ وی داد ابرارو دنکان و خلق زبتو نزیا مال لگئی مسکین لے ورکی یتیم لے ورکی اسیرا تے دیتے ور کیا تو گو ردا سی ور در کشتا ہو کنا او آئیا انما نطعمکم لوجہ اللہ یقیناً فراغ در کو تا ہوتا دپار در رضا اللہ دانا کہ یتبعون ما انفقوا منن واذن کدائی سمال لگولے انہوں جوڑے بیا پائے واندی باتنا کئی بدر گوئی نہ مال ورکو اڑو ذکری مشتاوے انما نطعمکم لوجہ اللہ یقیناً خوراک در گوتا ہوتا دپار در رضا دا اللہ لا نرید منکم جزاءً نوارن دستاس نس بدلا ولا شکورا نس احسان من اللہ انہ دا چیزن بس تعریف کوئی چیر دے دا سے دے دے دا سے دے انہا نخاہ میں واپنا یوما عبوسا قم طریرا منگا یریگو دراب اخبرنا یوما دعذاب دعو رضینا عبوسا قم طریرا چیغد ترشا سختا ترشا دا سختا دا دراب اخبرنا یریگو دعذاب دعو رضینا منگا مال تاسو لدرکو دید پارا چی اللہ منگا باندی دادا یرین اللہ منگا محبوب کیا دادا صفات دا مومنانو رو گورا صفات دا مومنانو سورہ آل عمرانو گورا سورہ آل عمران صفات دا مومنانو آیت گورا یوصل دریدیش آیات گورا یوصل دریدیر شور پسی وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ دین مسکی آیت کی اللہ وی وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ خبر منی اللہ اور پیغمبر دید پار کی بتا سمان دی رحم اکڑیشی وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ او روان دیوالے او کئی دیو بلنا جلتی او کئی دیو بلنا لے و یارا علم زد نکئی و ایند اللہ پا دین کی با زد او مقابلہ بمکے او پاہی کی سکونہ نشتہ دے سنگا و ساریو دائی دا سباب روڑے دے سداد مشارکت دپار رہنی مانا دیو بلنا روان دیوالے او کئی دیو بلنا جلتی او کئی مسارعات ستا ہوئی تیزائی پولو لا تلوار پولو لا جلتائی پولو تا حدیث باق گراوی اسرعو بالدفن تلوار کل بخفول لا نسارعو سارا یو سارعو مساراتا داد مفعلت پارد مشارکت راجی وسارعو الى مغفرت من ربکم او جلتیو کئی دیو بلنا بخنی تا دی طرف دراف بلنا او جنت تا چپلن والے داوی فمقدار دا اسمان نوزر مجیدے اعدت للمتقین چار کرشے دا پارد پریدگار ہوا اللہ دینا پریدگار آلکسان دیا ینفقونا فی سرائی وزراء چمال لگئی فخوشالی کی وزراء او پتنگ دستائی کی مطلب دا کہ لا سی فراخری مالداری دا او کلا سی تنگ دی اللہ لارا کی مال لگئی ہے اے درگل مالک دے نو سونے اولا گولا دے سون مالک دے نجوئی لسے اولا گولی شلی اولا گولی والکازمین الغیضا او فرون کی غسیلا غصہ پی رازیم آغا فری والعافینان الناس یعنی آغا برداشت کئی او عفا کئی دے خلقنا درگزر کئی تیرے کئی دے خلقنا واللہ یحب المحسنین اللہ نے سادی بنی کی کون کو سارا والذین او پریدگار اور دسان بھی اذا فعلو فاہشتان ار کر چود دی رہی او کار دی ہے او ظلم ان گزرہم یا ظلم کی پخبل ازان نوان دی ذکر اللہ میاد کی اللہ فستغفر لذنوبہم فسبخن اواری پارد گناہ نخبلو ومن یغفر الذنوب الا اللہ او سوک جتی بخی گناہونا سوا دا اللہ نا یو اللہ لکی گناہونا معاف کئی ولم یصیروا علی سوال نہ کئی دئی علامہ پاسوان دی فالو چکری دئی کم گنا وہم یعلمون ادئی پوئی گیا چرمونگا رب چاگل توبہ واسی ناغ توبہ قولئی اولائک جراؤم مغفرت من ربیہم ترکسان بدلگ دئی بخن راز طرف اضرف بلنا و جنات او جنت نری تجری چبئی دیوا دلان دلونو دینا نہرونا خالدین بیہا نشوئی دی بدی کی و نعم اجر العاملین او سخد اجر غامل کون کوا اتاویل دا سیوات دل پریگارو دل پریگار کی برس شدے اتوی اللہ والرسول دا اللہ دا اللہ دا پیغمبر خبر مانال دا پریدگار کی بس شده بخنی تا دا یوبلنا تلوار کولا دا جنت تا دا یوبلنا تلوار کولا مال لگول ہر حالت کی مال لگول آفا کول در گزر کول دا خلقنا کل جی پیو دا گناکارو شی دا شی دا گناکار چی بلیم دا دان سرپا گنا کی شرک کو یا دا شی گنا چاگر دزان لگونا دا بلو سر بکنی دا شریک انو بخن اگواری دا خپل ربنا او بیا چی سکونه کری اگا بیان کئی نا اللہ وی دای دا پارا بخن دا او دای دا پارا جنتو نایدی دا صفات دیر مومنانو دا شانی او پورا سوره آل عمران آخر قرآن آخر تو سورہ آل عمران بیان دو صفات دو مومنانو آیت قرآن بیان دو صفات دو مومنانو سورہ آل عمران آخر آخر آیت گورا داروان دی یو سل نوی یو سل یو نوی نو گورا بیان صفات المومنانو الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار الذين آكسان شيادي الله فولا فناستا وفارسون فلوان دي ويتفكرون او سوچ گئی ببیرائش داس منو درمجی کی نبورا داد مومن سی ود دیا چلے بہر حال کی اللہ یادی کولار دے کناس کپروت دے کروان آر سنگا چیل اللہ ذکر اذکار بکی دانا چیدا بدے پہ یو خاص شپرا جو مکی یو خاص پیرہ بھئی یو خاص وزن بھئی روبے بول لکے دے ماہ گنی دینو رہے نو جوڑے دا بدے سرکی راشی دا بدے سرکی راشی دا بشورو شی ننا دا کی وقت مومنانو ندے دوین وَيَتَفَكَّرُونَ او سوچ گئی بپیدائش دا اسمانو رزمگی کی مطلب دا ذکر بدا اللہ کی او فکر بب مخلوق دا اللہ کی کئی نپا اللہ کی دا دا مومن صفت دے ربنا ما خلقتا آزا باطلا اے رب ازمگا میری پیدا کریتا دا بس بیکارا سبحانکا پاکیتا تیا اللہ فقنا عذاب النار فسوسا تنیل العذاب دورا ربنا اے رب ازمگا انکا من تدخل النار آسو کی داخل کی تورتا پس پتا کی سرا رسوا کتا دے من تدخل النار على الابد آسو کی داخل کی تاورتا میشد پارا نفقد اخ دیتا پس پتا کی سر رسوا کتا گا او چی ایسی اورتا لاؤ نظر پار دانی شواجی ناغذ پار در رسوا کولو نظر تلے بلکہ در پار در تطہیر کہ اللہ سے پاک کی اور جنت تیوری گی وما للظالمین من انصار او نبی لپار ظالمان سوکندہ دیان ربنا يرود منغا إننا سمعنا منغا واويدل ليو أوادكم جنا كوالدو إيمانتا إيمانتا رب لأن آمنوا بربكم لكي إيمان رالي فرقل باندي فآمنا ربنا يرود منغا پس منگا ایمان رالو اے رب از منگا پس بخی من تذنوبانا گناونا دمونگا وکفر عنا سیئاتنا او لرکی دمونگا تکلیفنا دنیا دمونگا وتوفنا مع الابرار او فات کی اللہ منگا مع الابرار مرگری دنیکانو بیاوی ربنا اے رب از منگا اراک منگا تماغس وعدتنا کی لوب کہتا دمونگا سرا على رسولك بجوزف الانبياء ولا تخذنا يوم القيامة عمر صاحبون فرد قيامت يتننت لا تخلف الميعاد مخالوات مكيد وادي ورپسي آيات قورا فاستجاب لهم ربهم فاستبلوا لهم كذي رب كذي انیز لا اوزیون بربادون عمل دے و عمل کون کی من کون ساسونا من ذکرین ناری نئی او انسایات بنای نئی بعد حکم من بعد بعد ساسو دبازی نئی فاللذین حاجرو دامو صفات المومنانو فساہ کسان چه حجرات اوکو و اخرجو او اخلشل من دیارهم یکورنو بلونا و اوضو فی سبیلی او تبیور لوگرش بی سبیلی والا رب ماتی یعنی دے دما دین کئی نوکولا تکلیور گرشو وقاتلو اجگڑو گئی وقتلو او اجلشو اللہی لا اکافرنانهم سیئاتهم لام دو تاکی نون تاکی دی فتیلہ دے تداخل کری دی خامخا ضرور بی ضرور لربکم ددینا سیئاتهم گناہونا دائی وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ اذا كفارا كراشي ومانا ده پتول سر وخامخا خطبكم ده دين بناونا لدي فبخني باندية وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ او خامخا داخل بكم دي جنتون تا شبئيك بدلان دونو دين نهرنا بدل بيد طرف ده اللانا الله ده سر بهتر بهتر بدلی دیا نتاولی ده دا سیوات دید مومنانو دا شانی سیوات دا مومنانو گورا سورہ انفال سورہ انفال گورا